Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Pan Paweł napisał po historii słuchacza o garnku. Moja żona rzekła, a ja chcę diamenty. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Trzeci dzień lipca, mamy piątek. Jak zwykle o tej porze serwis Filip Jarek. Za 9 dni wybierzemy prezydenta. Ten serwis zaczniemy od sprawdzenia, co mówili zabiegający o głosy w terenie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jest ciąg dalszy estetycznej rewolucji w Krakowie. Tamtejsi radni po wprowadzeniu uchwały krajobrazowej pracują teraz nad nowym podatkiem od reklam. Część brytyjskich supermarketów zrezygnowała ze sprzedaży wody kokosowej i oleju kokosowego. Dlaczego? O tym na koniec. Prezydent Andrzej Duda chce, by rodzice mieli pełną wiedzę na temat organizacji czy instytucji, które organizują dodatkowe zajęcia w szkołach. Prezydent przedstawił projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że każda organizacja lub instytucja będzie miała obowiązek przedstawić program zajęć oraz listę prowadzących, a rodzice będą podejmowali ostateczną decyzję, czy ich dzieci będą na nie uczęszczać. Będzie to dotyczyło każdej organizacji, niezależnie od jej profilu, sposobu działania, czy będzie to organizacja młodzieżowa, czy jakakolwiek inna. Jeżeli będzie chciała wejść w relację z dziećmi, taką, która będzie miała charakter edukacyjny lub taką, która będzie miała inny charakter, ale w związku ze szkołą, będzie zobowiązana do tego, aby taką informację w postaci konspektu rodzicom przedstawić. Projekt zakłada, że osoba, która będzie miała prowadzić dodatkowe zajęcia, będzie musiała też poinformować o swoich kwalifikacjach i dotychczasowej działalności. Teraz o kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy w Skierniewicach wezwał Andrzeja Dudę do debaty prezydenckiej. Wczoraj nie odbyła się ta, którą chciały zorganizować telewizja TVN i portale Onet i WP. Jak poinformowali organizatorzy, debata została odwołana, ponieważ prezydent Andrzej Duda odmówił w niej udziału. Niestety, ale pan prezydent Andrzej Duda boi się przyjść na debatę. Szkoda. Wczoraj miała się odbyć debata. Czekałem cierpliwie, że ta debata się odbędzie, że wreszcie będzie można zadawać pytania panu prezydentowi, że nie tylko i wyłącznie jedna telewizja będzie robiła nam ustawkę, że będzie wiec pana prezydenta, tylko że będzie prawdziwa debata. No ale niestety pan prezydent nie przyszedł. Prezydent decyzję o nieobecności podczas debaty uzasadniał tym, że dyskusja powinna zostać urządzona wspólnie przez trzy największe stacje telewizyjne, a nie tylko jedną z nich. Na poniedziałek zaplanowana jest debata telewizji publicznej w Końskich. Andrzej Duda zapowiedział, że weźmie w niej udział. Rafał Trzaskowski nie potwierdził dotąd tego zamiaru. Polska ambasada w Oslo zaapelowała do wyborców o szybkie odsyłanie pakietów z głosami w drugiej turze wyborów prezydenckich. Powód to zmiany, jakie od wtorku czekają norweską pocztę. Z powodu słabnącego zainteresowania tradycyjnymi listami będą one dostarczane co drugi dzień. Jak podano od 1999 roku, w związku z cyfryzacją społeczeństwa liczba przesyłanych listów spadła tam o 70%. W Norwegii Polacy będą mogli głosować jedynie korespondencyjnie. Pakiety wyborcze trafiły do około 19 tysięcy naszych rodaków. Krakowscy urzędnicy pracują nad wprowadzeniem podatku od reklam. Od początku tego miesiąca w mieście obowiązuje tak zwana uchwała krajobrazowa. Przepisy regulują, jakie nośniki reklamowe i gdzie mogą być ustawiane. Dzięki uchwale możliwe jest też wprowadzenie opłaty. Obecnie reklamodawcy płacą miastu tylko za zajęcie pasa drogowego, mówi wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk. Ta opłata reklamowa może stanowić dodatkowy dochód dla gminy Kraków i niewątpliwie dosyć istotny. Natomiast oczywiście to się wiąże również z pewnymi konsekwencjami związanymi z karami z tytułu niezgłaszania tych reklam. Urzędnicy chcą, żeby dodatkowa opłata była nakładana od stycznia. Z szacunków wynika, że w pierwszym roku funkcjonowania do budżetu miasta może wpłynąć około 15 milionów złotych z tego tytułu. Część brytyjskich supermarketów zrezygnowała ze sprzedaży wody kokosowej i oleju kokosowego, po tym jak okazało się, że produkty te zostały wytworzone z owoców zbieranych przez małpy, poinformował serwis BBC News. To odpowiedź na doniesienia walczącej o prawa zwierząt organizacji PETA. Jak ustaliła, w Tajlandii małpy są zabierane z ich naturalnego środowiska i tresowane do tego, żeby zabierać do 1000 kokosów dziennie. Na tę chwilę rezygnację ze sprzedaży wody i oleju kokosowego zapowiedziały trzy sieci handlowe. Z zadowoleniem przyjęła to narzeczona premiera Borisa Johnsona, Carrie Simons, która jest działaczką ekologiczną. Wezwała ona inne sklepy do bojkotu takich produktów. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Mateusz Fusiarz. Mamy piątek, a to oznacza, że gra PKO Ekstraklasa. Dziś, jak mawiał klasyk, walczymy o spadek. I faktycznie gra każda z drużyn, która w tej chwili w tabeli jest pod kreską i jedna, która jest pierwsza nad kreską. Na początek za godzinę starcie pewnego spadku ŁKS-u z Wisłą Kraków. Wygrywając, Biała Gwiazda zrobi milowy krok w kierunku utrzymania. Nikogo nie trzeba dodatkowo motywować, przyznaje trener Artur Skowronek. Nie trzeba tutaj jakiejś szczególnej motywacji do tego, żeby jak zwykle podejść z maksymalną koncentracją do meczu. Nie inaczej będzie w Łodzi. Mamy bardzo świadomych piłkarzy w drużynie. Wszyscy wiedzą cały czas, jaka cienka jest granica między zwycięstwem a porażką. I rzeczywiście mamy komfortową, dobrą sytuację wyjściową, żeby zrealizować cel, ale chcemy go zrobić jak najszybciej. Dlatego na pewno oczywiście będzie 100% w meczu z Łodzią. O 20:30 jeszcze mecz Korony z Arką. Poza tym dziś mniej piłki. W pierwszej lidze Chojniczanka zagra z Sandecją, a Zagłębie Sosnowiec z Chrobrym. W hiszpańskiej La Liga Atletico zmierzy się z Majorką. Natomiast w Niemczech transfer, do którego chyba w końcu musiało dojść. Do Bayernu dołączył Leroy Sané, co oznacza, że Bawarczycy, ale i cała Bundesliga zyskała kapitalnego skrzydłowego. Według mediów Manchester City dostał za Niemca około 50 milionów euro. W Bundeslidze nigdy nie grał Milan Baroš, ale można go nazwać piłkarskim obieżyświatem. Czech grał m.in. w Aston Villa, Olympique Lyon, Portsmouth czy Galatasaray. Z Liverpoolem z kolei wywalczył przed laty u boku pewnego polskiego piłkarskiego tancerza Puchar Europy. Dziś król strzelców Euro 2004 postanowił zakończyć karierę, choć dogra jeszcze sezon w Czechach. Teraz Formuła 1. Zakończyły się dwa dzisiejsze treningi. W porannym najlepszy był Lewis Hamilton, który swoim czarnym Mercedesem wykręcił na Red Bull Ringu czas 1:04:816. Nie inaczej było przed chwilą, podczas popołudniowej sesji. Znów najlepszy był Brytyjczyk, a czas miał o nieco ponad pół sekundy lepszy. Jutro trzeci trening i kwalifikacje, w niedzielę wyścig. Bardzo przykre wieści docierają do nas z Rosji. Wieści potwierdzające niestety, że koronawirus nigdzie się nie wybiera. W wieku 57 lat zmarł w szpitalu w Moskwie Abdulmanap Nurmagomedov, ojciec i trener mistrza UFC w wadze lekkiej Habiba Nurmagomedova. Na koniec zła informacja dla samego zainteresowanego, bo dla nas chyba całkiem dobra. W każdym razie sprawiedliwości stało się zadość. Dyskwalifikacji doczekał się były rekordzista świata w maratonie Wilson Kipsang. Za naruszenie przepisów antydopingowych Kenijczyk będzie pauzował 4 lata. Znów o sporcie po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, okresami duże, miejscami na północy i wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu. Temperatura od 22 na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Nad morzem w granicach 21, wiatr słaby, umiarkowany. Nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. W Mikołajkach jutro ciepło, w granicach 25 i troszkę słońca. W niedzielę 26 w Mikołajkach i nadal bez opadów, a w Gdańsku na przykład jutro 24-23. Słońce może się przebijać zza chmur. Podobnie w Gdańsku będzie w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Telewizor Sony 65 cali z systemem Android po rabacie 70%. Tylko 1199 zł. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty.

Trzecia, Electric Light Orchestra. Kwadrans po 17, program trzeci Polskiego Radia. Niewesołe to, proszę państwa, wiadomość. W Polsce jest coraz więcej komarów, które mogą przenosić ze zwierząt na ludzi groźne pasożyty, alarmują specjaliści. Chodzi o dirofilaria, które w organizmie zwierząt lub człowieka mogą bytować nawet kilkanaście lat. Aby doszło do zakażenia, wystarczy jedno ukąszenie komara. O tej sprawie Tomasz Maczulski. Nicienie dirofilaria w Polsce pojawiły się w 2009 roku. Od tego czasu, jak twierdzą specjaliści, możemy mówić o prawdziwej inwazji. W Polsce nie ma już województwa, w którym nie odnotowano by występowania pasożyta, mówi Klaudiusz Szczepaniak z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Skala problemu jest duża, może dotyczyć nawet 1/3 populacji psów. Takim hiperendemicznym ogniskiem jest okolica Krzesimowa, gdzie jest schronisko dla bezdomnych zwierząt. Natomiast jeżeli chodzi o Lublin, to okolice Zalewu Zębożyckiego, a także miejsca, okolice leśne, podmiejskie, czy też ewentualnie parki, tam gdzie po prostu występuje większe zagęszczenie komarów. W podobnych miejscach liczba zakażonych zwierząt może sięgać nawet ponad 60%. Wiele przypadków zakażeń odnotowano też m.in. w rejonie Warszawy oraz Radomia. Aby doszło do zakażenia, wystarczy jedno ukąszenie komara, dodaje Klaudiusz Szczepaniak. Komar przenosi formy larwalne nicieni i przez gruczoły ślinowe komara przy żerowaniu na człowieku lub ewentualnie na psie, zarażany jest organizm. Ten okres rozwoju już w żywicielu, w człowieku lub też w psie, jest określany na mniej więcej około od 5 do 9 miesięcy. Natomiast sam okres życia tego nicienia w zarażonym osobniku może wynosić nawet kilka lat. Dużą liczbę zakażeń potwierdzają m.in. weterynarze. Liczba próbek zakażonych zwierząt w naszej lecznicy z roku na rok jest coraz większa, mówi lekarz weterynarii i właściciel kliniki weterynaryjnej przy ulicy Szmaragdowej w Lublinie. Paweł Mucha. Stwierdzamy coraz większy odsetek zwierząt, które mają jakieś zmiany dermatologiczne czy jakieś zmiany guzowate, lokalizujące się głównie na sierści zwierząt i w badaniach wykrywamy coraz większy odsetek pasożyta. Można powiedzieć, że jest to w granicach około 10-15%, ale cały czas z roku na rok ta skala jednak wzrasta. Pasożyt w organizmie zwierzęcia lub człowieka może bytować bezobjawowo, jednak nie zawsze tak jest, mówi Klaudiusz Szczepaniak. Są to nicienie w postaci dorosłej dosyć dużych rozmiarów, bo samice mogą osiągać nawet 25 cm, podczas gdy samce są trochę krótsze. Lokalizują się w tkance podskórnej, ale jeżeli chodzi o miejsce lokalizacji, to jest bardzo różne w przypadku ludzi. 80% przypadków dotyczy okolicy głowy, ale także okolice oczu. U psów bardzo różnie lokalizują się, zarówno po stronie brzusznej, grzbietowej, na głowie, jak i na kończynach. Walka z pasożytami polega na leczeniu farmakologicznym lub usuwaniu ich chirurgicznie. Dodaje Paweł Mucha. W trakcie zabiegu nie zauważyliśmy żadnych postaci dorosłych pasożyta. W badaniach natomiast wyszło, że posiada on mikrofilarię i następnie był poddany leczeniu. Jednakże zmiany skórne nadal się pojawiały nawet po okresie około 1,5-2 miesięcy od zabiegu operacyjnego. Dermatolog nasz w trakcie badania klinicznego, zauważając taką jedną zmianę, nakłuł ją, gdzie z tej zmiany już wypłynął martwy robak długości nawet 20 cm. Walka z dirofilariami jest więc bardzo trudna. Pasożyty można jednak wykryć m.in. dzięki specjalistycznym badaniom. Przypomnijmy, że pasożyty mogą wywołać stany zapalne. O tych okropieństwach opowiadał Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin. 19 minut po 17. Co w mowie piszczy już za 2,5 minuty? Chess with the devil. Yes, I would like to play cards with the Pope. See, I could charm any angel in a stable, and I could conjure up a storm inside your soul. Yes, I could turn your morning into evening. I can change your day into the night. If I should wish to put rain upon your sunshine, I would surely do so in good time. But you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool when I tell you that you're always wrong. Get up, that's my 45. Get up, that's my 45. See, I know. mountain, divide rivers for your people. I could take away your mind and turn your heart into stone. If I should give you reason for unnecessary bleeding, then I would take away your pain. You should give away your soul. See, I could tell a lie and stand in front of Jesus. See, consequences I really don't mind. I could fool 100,000 of your people, but I intend to leave a message in our lyrical device. See, you don't always see it the way I do. Come on. And you don't always have to play the fool. When I tell you that you're always wrong, get up, that's my 45. Get up, that's my 45. See, I know how to make it right. Get up, that's my 45. To był Louis Berym, program trzeci. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Pani profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Pan Paweł z Gdańska napisał: restauracje w Trójmieście, ale także w Lublinie, jak zauważył, serwują zupę krem ze szparag. Gdy proszę o krem ze szparagów, kelnerzy mnie poprawiają i nie chcą obsługiwać. Nie, to już dodałem od siebie, ale swoją drogą, to byłoby zabawne, jak w restauracji klient by usłyszał: nie możemy pana obsłużyć, ponieważ źle mówi pan po polsku. Tak, to znaczy, kelnerzy na straży czystości języka polskiego. Prawda, że tak, tak, tak. Takie hasło pewnie z filmu Barei mogłoby, Bareja mógłby coś takiego wymyślić. Każdy kelner w naszej sieci poprawia źle mówiących. Proszę się nie urażać. Klient źle posługujący się językiem nie będzie obsłużony. Na przykład. Na przykład. Mhm. Tak, ale oczywiście klient, kelner w tym wypadku, czy kelnerzy nie mieli racji, gdyż no, oczywiście mówimy ze szparagów, a nie ze szparag, bo to jest ten szparag, a więc ten szparag, tak jak ten targ, albo ten posąg, albo ten kot, targów, kotów, posągów. Rzadko używamy tego rzeczownika w liczbie pojedynczej, bo rzadko właściwie kupujemy jedną sztukę tego warzywa i dlatego może zapominamy, że to jest ten szparag, a nie ta szparaga. Inaczej mówiąc, krem ze szparag, ta forma miałaby uzasadnienie wtedy, gdyby to była ta szparaga, prawda? Mhm. Tak jak ta woda to z wód, no, na przykład. Aby upewnić się, to jeszcze zapytam w takim razie: krem z broku czy brokułów? Tutaj też jest rodzaj męski, czyli to jest ten brokuł, a więc krem z brokułów. Gdyby była ta brokuła, no ale nie jest, byłoby oczywiście z broku. A kluski i rodzynki? A zupa bez klusek czy zupa bez klusków? Na przykład, ciasto, tak, bez rodzynek czy ciasto bez rodzynków? I tak, i tak. Dlatego, że tutaj w mianowniku są formy dwóch rodzajów, czyli może być ta kluska i ten klusek i wtedy jak ta, i tak samo ta rodzynka i ten rodzynek. No jeżeli ta rodzynka, no to bez rodzynek, a jeżeli ten rodzynek, to bez rodzynków. Zostańmy nad morzem. Pani Karolina spędza wakacje w Juracie. Zastanawia się, jak brzmi przymiotnik od tej nazwy. Czyli przechadzam się po jurackich czy juraciańskich uliczkach? Powiem tak, że na pewno nie juraciańskich, a w ogóle co ciekawe, dokument, który kodyfikuje, czyli opisuje, spisuje te wszystkie nazwy miejscowości i ich formy i też przymiotniki, od których, które od tych nazw pochodzą, czyli obwieszczenie ministra cyfryzacji, administracji cyfryzacji w sprawie tych nazw miejscowości, w ogóle nie podaje formy przymiotnika od juraty. Ale utarło się mówić juracki i chyba tego należy się trzymać, bo to jest rzeczywiście forma najczęstsza, a więc jurackie uliczki. Jak wiadomo, Jurata sąsiaduje z Jastarnią, zatem jak będzie brzmiał przymiotnik? Jastarnia to będzie jastarniański, a jak skoro już jesteśmy na Półwyspie Helskim, to chałupy są, no to oczywiście chałupski, a Władysławowo to władysławowski. Pan Edward pyta, skąd pochodzi zwrot poczuć pismo no. Skąd się tu wzięło, zastanawia się słuchacz, to pismo? No bo nos, wiadomo skąd się wziął, Wyrósł z twarzy. Wyrósł z twarzy. I tak to było. I tak to było, natomiast to poczuć pismo nosem to jest taki zwrot, który mówi, że mamy przeczucie, domyślamy się, co się dzieje, o co chodzi. I pierwotna wersja tego zwrotu to było poczuć piżmo nosem. Tam było piżmo, a nie pismo. I piżmo, no to jak wiadomo, jest wydzielina z gruczołów piżmowców. To są takie zwierzęta. A to piżmo ma bardzo taki intensywny zapach. Tak, to piżmo ma bardzo intensywny zapach i można je było wyczuć nosem i też z piżma robiono przyprawę do różnych potraw. I najprawdopodobniej oczywiście tutaj o to piżmo chodziło, czyli o tę przyprawę, czy o jakąś potrawę, która jest naszpikowana tym piżmem. A ponieważ może rzadziej tego piżma już teraz używamy, zdaje się, że w perfumach to jest jeszcze stosowane, a raczej w kuchni nie, to słowo piżmo po prostu trochę odeszło w zapomnienie i zastąpiliśmy w tym zwrocie to słowo czymś, co nam się kojarzy, co jest jakoś tak nam bardziej znane, czyli piżmo zastąpiliśmy pismem i stąd mamy dzisiaj poczuć pismo nosem. Wydaje mi się, że ten odcinek powoli zmierza do końca. Właściwie już jest na końcu. Tak jest. Czuję pismo nosem. Czuję pan redaktor pismo nosem, że już doszliśmy do końca, tak. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie Kuba, Andrzej Figurski z tej strony. A dzień dobry panu. Panie Kubo, przed 17 była mowa o psujących się, nie nadających do naprawy urządzeń elektronicznych. Znaczy nie, one się nie psują do pewnego momentu. Tak, ale potem się psują. Tak, dzień po upływie terminu gwarancji. Gwarancji najczęściej, tak. I chciałem zauważyć, że podobne metody stosują także producenci samochodów. Rozwiązania niektórych elementów są takie, że nie można wymienić małego elementu, który jest dosyć tani. Mhm. Trzeba wymienić cały podzespół. Cały podzespół, tak. Tak, to całe niebotyczne pieniądze. Trwałość silniku już dawno nie przypomina tych z beczki, model W123 znanego producenta z gwiazdą. W którym biegów rozpadający się po 150 tysiącach to jest w zasadzie standard. To jest moim zdaniem zmowa producentów, z której nikt nie chce się wyłamać. Oni tłumaczą to coraz bardziej wyśrubowanymi normami ekologicznymi. No można i tak. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam pana, dziękuję. Da To ZAS, Niki Janowskim. Po 17.30 prognoza pogody. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, czasami duże, miejscami na północy, wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady. Temperatura od 22 na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku. Nad morzem w granicach 21, a wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem silny, czasami w porywach do 55 km na godzinę. Nadchodząca noc, no nieco chłodniejsza chyba, bo temperatura minimalna od 11 do 16 stopni. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Początkowo na program przeznaczono 400 milionów złotych, w połowie czerwca kwota wzrosła do 550 milionów, a teraz będzie wynosiła nieco ponad miliard złotych. Minister mówi, że pożyczki są udzielane na atrakcyjnych warunkach. Z maksymalną możliwą kadencją w spłacie, z wakacjami kredytowymi 6 lat na spłatę takiej pożyczki. Wartość pożyczki jest wyliczana indywidualnie w zależności od danego przedsiębiorcy. Maksymalna wartość pożyczki to 15 milionów złotych. Minister dodaje, że wnioski o przyznanie pożyczki są łatwe do wypełnienia. Jest to prosty formularz elektroniczny, bez zbędnych zaświadczeń, dodatkowych dokumentów, tak żeby bardzo szybko pieniądze mogły być przekazane do przedsiębiorców. Po 2, maksymalnie 3 dniach środki były na kontach przedsiębiorców. Dotychczas pożyczki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój otrzymało 436 przedsiębiorstw. Dzięki zwiększeniu puli dostępnych środków liczba beneficjentów wzrośnie do około 1000. Narodowy Bank Polski poinformował, że obowiązujące od marca restrykcje wynikające z pandemii COVID-19 wpłynęły na zmniejszenie aktywności na rynku mieszkaniowym. Pandemia nie zmieniła natomiast tendencji dotyczącej cen, które nadal rosły. W analizowanym okresie nadal rosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnym i wtórnym. Spadły natomiast średnie ofertowe i transakcyjne stawki najmu mieszkań, licząc za metr kwadratowy. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą, podobnie jak w tym tygodniu, nieznacznie rosnąć. Wynika z komentarza rynkowego analityków biura maklerskiego Reflex. Według nich, dopóki ceny ropy Brent będą pozostawały na poziomie 41-43 dolarów za baryłkę, nie ma szansy na ponowne obniżki cen na stacjach. Aktualnie średnio benzyna bezołowiowa 95 kosztuje 4,24 zł za litr. Bezołowiowa 98, 4,53 zł. Olej napędowy jest po 4,21 zł, a autogaz kosztuje 2 zł. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach, ale walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,46 zł, dolar amerykański kosztuje 3,97 zł, a funt brytyjski 4,95 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sensacyjna akcja w sklepach Euro. Rata gratis na wszystkie lodówki Samsung. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa A++, za którą w promocji płacisz tylko 1804 zł 5 groszy. A dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch Orchestra. Program trzeci, 21 minut do godziny 18. Restrykcje sanitarne spowodowały, że ubyło miejsc w krakowskich żłobkach. Zapewne nie tylko tam. Część placówek odmawia przyjęcia, alarmują rodzice. Magistrat informuje, że po zaleceniach sanepidu miejsce dla dzieci jest rzeczywiście blisko 1500 mniej. O tej sprawie Dominika Kosakowska. Pani Anna z Krakowa zmuszona była posłać dziecko do prywatnego żłobka, choć wybrała dla córki państwowy żłobek w centrum miasta. No niestety odmówiono mi zapisania dziecka w tej sytuacji, która teraz jest, i musiałam się zdecydować na żłobek prywatny. A jak tłumaczono to? No obowiązującymi wymogami sanitarnymi i ograniczoną ilością dzieciaków w żłobku. W związku z zaleceniami sanepidu na jednego podopiecznego, czy to w prywatnym, czy w państwowym żłobku, ma przypadać powierzchnia 2,5 metra kwadratowego. Grupy w żłobkach nie mogą liczyć więcej niż 8 dzieci. Opiekunki w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem nie mogą mieć więcej niż 60 lat. To tylko niektóre z obostrzeń, jakie obowiązują teraz w żłobkach w związku z pandemią koronawirusa. Grupy są podzielone tak, że nie łączą się razem ze sobą. Każda grupa u nas do budynku ma oddzielne wejście, oddzielne swoje pomieszczenia i opiekunowie są przydzieleni, każdy do swojej grupy, tak żeby personel nie łączył się ze sobą i dzieci również, żeby były osobno. To Danuta Skotnicza-Czech, dyrektor żłobka samorządowego nr 18 w Krakowie. To wszystko spowodowało, że krakowskie żłobki mogą przyjąć znacznie mniej dzieci niż przed pandemią. To jest mniej o 1600 miejsc do ogólnej puli miejsc, które są dostępne, jeżeli chodzi o żłobki, jeśli nie ma sytuacji pandemicznej w kraju. Informuje Elżbieta Kojs-Żurek, szefowa Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w krakowskim magistracie. Efekt jest taki, że rodzice zmuszeni są posyłać maluchy do żłobków prywatnych. Zmuszeni, bo cierpi na tym ich budżet. No oczywiście, że tak. Koszty żłobka prywatnego to jest około 700 zł, ponieważ ma jakieś tam dotacje. Natomiast wiadomo, że żłobek państwowy jest o wiele tańszy. Dodaje pani Ania. W prywatnych żłobkach w Krakowie w związku z pandemią jest to 2000 miejsc mniej. Krakowscy urzędnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do niepokoju. Miejsca się znajdą, mimo tego, że system pokazuje, że ich ubywa. Rodzice mają prawo do zasiłku opiekuńczego, w związku z czym z tego korzystają. Z drugiej strony jeszcze niepewność rodziców co do sytuacji, skutków i przede wszystkim troska o zdrowie własnych dzieci. Też zaplanowane przez rodziców urlopy, wyjazdy. Stąd też aktualnie nie mamy informacji, aby był większy problem z miejscami w żłobkach dla dzieci. Dodaje Elżbieta Kojs-Żurek. A co z krakowskimi przedszkolami? Tam miejsc nie ubyło, mówi Ewa Caus, szefowa Wydziału Edukacji w krakowskim magistracie. Dodaje jednak, że w przedszkolach zmniejszyła się liczebność grup z 25 osób na 16 lub 18. Nie ma na razie regulacji prawnych odnośnie tego czasu od września, więc siłą rzeczy my na razie niczego nie zmieniamy. Jeżeli zmienią się te okoliczności, czyli nie będziemy mogli grup 25-osobowych mieć od września, no to będziemy te rekrutacje najprawdopodobniej przeprowadzić jeszcze raz. Przypomnę, że wakacje to czas remontów. Z tego powodu część żłobków i przedszkoli w mieście może być zamknięta. Kraków ma w granicach 800 tysięcy mieszkańców, a są tam 22 żłobki samorządowe, 300 żłobków prywatnych. Tę relację przygotowała dla Państwa Dominika Kosakowska. 18 minut do 18, 7 trójek na początku, 22, zd3@polskieradio.pl. To cukero. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you all of the time, yeah. Huh. You got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Had lips inside you next to paradise. The moon and sun have come to watch you shine, babe. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, flashing through the night. What do you say? Baila, baila, baila. Sotto questa luna piena. Tonight something's up for the taking. My heart is gold, heart of a saint. With you beside me, girl, more than I ain't, babe. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, a scandal. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłucha. Ogłoszenie społeczne. 13 minut pozostało nam do 18. Popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. Grupa ZZ Top. Krzysztofie, co dobrego? Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że wyszedłem właśnie z biura, wszedłem do auta i przywitało mnie ZZ Top. Na początku byłem trochę zły, że jeszcze jestem w biurze w piątkowe popołudnie, ale gdybym wyszedł wcześniej, to by mnie nie przywitało ZZ Top, więc nie ma tego złego. No tak, to ja bym z nadzieją na pana miejscu jeszcze dłużej w tym biurze by został. Bo może będzie jeszcze jedna niespodzianka. Pozdrawiam, dziękuję panie Krzysztofie. ZZ Top, 9 minut do 18. Zbiórka, proszę państwa, już rozpoczęła się na portalach społecznościowych. Kto zatem może przyłączyć się do wsparcia finansowego pałacu w Wilanowie? Bardzo prosimy. piękny park i fontanna. Chłopcy, jak się wam podoba? Fajnie. Róże są pięknie, kwitną i lilie za parę dni będą najpiękniejsze. Można kajakiem popływać. Tego nie widzieliśmy. A popływamy kajakami? Postaramy się popłynąć. Praca w re, na szczęście. Tak. Też szukamy wolontariuszy do prac ogrodowych, ponieważ jest tu 90 hektarów. Elżbieta Grygiel, Biuro Komunikacji, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. A tutaj widać drzewa cytrusowe, które w zimie mieszkają w oranżerii. Natomiast pod koniec maja wystawiamy je na tak zwany taras górny, tak jak to było kiedyś, w XVIII wieku. Biało-zielone donice zostały zrekonstruowane według obrazów Canaletta. Pokazuje pan zegar słoneczny chłopcom. Tak, no postanowiłem ich zapoznać troszkę z historią, skoro jesteśmy na chwilę w Warszawie. A gdzie pan widzi te wskazówki? Bo ja się przyznam, że nie bardzo. Pani patrzy, tam jest Bóg Chronos. No jest. I on trzyma takie piórko z końcóweczką z takim zaostrzeniem. I to cień. Cień z tego pokazuje nam godzinę. Podobno zegar jest tak skomplikowany, że potrafi nam i dni tygodnia pokazać i miesiące, ale już takiej wiedzy nie mam, żeby to wyłapać. Wystarczyły te kilka miesięcy pandemii, żebyście popadli w kłopoty, czy to są jakieś inne jeszcze czynniki? Muzeum Pałacu w Wilanowie jest wspierane dotacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. Niemniej przez kilka miesięcy pandemii straciliśmy możliwość sprzedaży biletów, organizacji warsztatów kulinarnych i rozmaitych innych przedsięwzięć, które służyły wspieraniu podstawowej działalności, czyli ochronie substancji zabytkowej XVII-wiecznego pałacu i ogrodów. Akurat sezon się zaczął, więc dużo trzeba było robić porządku. Nasadzeń. Tu są wspaniałe włoskie barokowe ogrody, które wymagają pielęgnacji, bukszpany, boskiety, czyli strzyżone żywopłoty z grzewów. I na to zabrakło pieniędzy drastycznie. W tym roku mamy pięknie obsadzone rabaty kwiatowe i klomby. Specjalista ogrodów historycznych Jacek Kuśmierski. Jest specjalny pokaz roślin z XVIII wieku. To są specjalne rośliny? Czy one są specjalnie hodowane, układane? Co jest specjalnego w tym? W zasadzie jest to tylko część gatunków, które możemy rozpoznać ze spisu roślin wilanowskiej oranżerii z 1729 roku. Widać, że elewacja przepiękna. Łączone środki Unii Europejskiej, tak, ze środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliły wyremontować elewację. Pałac jest otwarty 3 dni w tygodniu ze względu na to, że nie da się tego odkazić, tak jak się odkaża galerię handlową czy autobus miejski. Prosimy o wsparcie finansowe. Każdy datek będzie dla nas bardzo cenny. Odwołujemy się do tradycji, do współodpowiedzialności, do empatii wszystkich ludzi, dla których kultura jest wartością. W tym roku jest bardziej na zielono zrobiony, czyli na przykład jest zdecydowanie więcej bukszpanu, ale w ogóle jest pięknie, a poza tym no, to jest oaza. Jeśli możemy, zatem proszę Państwa, pomóżmy. Numer konta znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przed nami weekend, może warto pospacerować w pięknych przypałacowych ogrodach. A dziś te ogrody podziwiała Ewa Dudzińska. Niebawem 5 minut do 18. Maciej z komunikatem. Witam pana, dzień dobry. Witam kochana Tyleczko, dzień dobry panie Kubo. Chciałem uprzedzić kierowców jadących w kierunku Wyszkowa jest 8.